NTR. Voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In tientallen plaatsen in het oosten van Duitsland is gisteren gedemonstreerd tegen het coronabeleid. In diverse plaatsen waren duizenden mensen op de been. Aanleiding voor de protesten zijn de strengere coronaregels die vandaag ingaan. Zo gaat de maximale groepsgrootte naar 10 mensen en moeten discotheken dicht. Ook worden sportwedstrijden gespeeld zonder publiek. In de deelstaat Sachsen ontspoorde een protest. Volgens de politie werden agenten daar bekogeld met stenen en vuurwerk. Straaljagers van de NAVO zijn afgelopen jaar 290 keer uitgerukt om Russische gevechtsvliegtuigen te onderscheppen, omdat ze te dicht langs de luchtruimen van de lidstaten vlogen. Dat heeft het Militaire Bondgenootschap bekendgemaakt. Het vaakst gebeurde het bij de Baltische Staten. Volgens de NAVO konden de Russische vliegtuigen over het algemeen zonder incidenten uit het NAVO-luchtruim worden begeleid. Wit-Rusland heeft een nieuwe grondwet gepresenteerd, waarin onder meer is vastgelegd dat dictator Alexander Lukashenko niet vervolgd kan worden na zijn ambtstermijn. De nieuwe grondwet wordt in februari in een referendum voorgelegd aan het volk. Eerdere referenda verliepen volgens waarnemers en de EU frauduleus, dus de nieuwe grondwet wordt waarschijnlijk goedgekeurd. Wielrenster Amy Peters blijft 3 dagen langer in een kunstmatige coma dan gepland. Haar situatie is niet veranderd, zeggen artsen. Ze had gisteren moeten ontwaken, maar artsen zeggen dat extra rust een betere kans op herstel geeft. Afgelopen donderdag kwam Peters ten val tijdens een training in Spanje. De meervoudig wereldkampioene op de baan en regerend Nederlands kampioene op de weg raakte een in een greppel. Over de precieze hersenschade valt pas iets te zeggen als ze ontwaakt. Het weer: vannacht valt van tijd tot tijd regen, bij 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Al komende dag veel bewolking met soms regen. Het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Antoinette van der Weert. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. En tot 4 uur hoor je weer de beste podcast van NPO Radio 1. En het is tijd om te beginnen met een gloednieuwe. Veel mensen in Nederland maken zich zorgen om de klimaatcrisis, maar hoe zit het met onze Caribische eilanden? Houden de mensen daar zich een beetje bezig met klimaatveranderingen? En wat merken ze er eigenlijk van? John Samson neemt je mee op reis naar Sint Eustatius, waar niet mensen, maar geiten de baas zijn. In de verte zie je verschillende eilanden. Maar deze groene taart die uit de zee steekt, daarop gaan we landen. Met overal hoge klifwanden, amper 3000 inwoners en heel veel geiten, overal geiten. Welkom in de Caribische gemeente van Nederland, Sint Eustatius. Veel mensen weten het niet, maar dit eiland is belangrijk in de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika. Het wordt de Golden Rock genoemd vanwege de rijkdom en het belastingparadijs dat het ooit was in de koloniale tijd. Vele grote schepen kwamen hier naartoe voor de handel. Er was zelfs een tijd dat er 10 keer zoveel meer inwoners was. En hier werd ook volop slavernij bedreven. De legende zegt dat wie op Sint Eustatius een blauwe kraal vindt, voor altijd in het hart verbonden zal blijven met het eiland. Maar deze blauwe kralen zijn ook berucht. Het werd door Nederland als betaalmiddel gebruikt. In ruil voor 30 blauwe kralen uit Amsterdam werd de staat Manhattan ontnomen van de oorspronkelijke bewoners. Toen tot slaaf gemaakte mensen op Sint Eustatius vrij werden verklaard, gooiden ze al hun zuurverdiende kralen de zee in. Sint Eustatius is ook de eerste plek op aarde die de Verenigde Staten heeft erkend. Aan de hoge rand van een klif kwamen saluutschoten vanuit een fort. En die plek staat nu ook als symbool voor erosie. Het fort dreigde tot een paar jaar geleden van het klif naar beneden te storten. Wat is er aan de hand met al die hoge kliffen? Wat gaat klimaatverandering betekenen voor Sint Eustatius? En wat doen al die duizenden geiten met dit eiland? Dit is de Vergeten Klimaatcrisis, aflevering 6. Sint Eustatius. Vroeger was dit eiland veel groener. In het Nationaal Park, daar bij de Quail, het slapend vulkaan, daar lopen duizenden geiten rond. Op het eiland zijn er naar schatting zo'n 12.000 geiten die loslopen. En dat is een enorm groot probleem. Wetenschappers verwachten dat Sint-Eustatius langere droogteperiodes zal kennen vanwege klimaatverandering. En als het regent, dan zal het harder gaan regenen. En dan helpt het niet als geiten ook nog alles lopen kaal te vreten. Voor Sint-Eustatius komt het probleem met klimaatverandering dan in een versnelling terecht. Loslopende geiten die planten zich als gekken voort. En die eten ook gewoon alles op. Dus het heeft heel veel impact op de biodiversiteit. Op alle planten, alle vegetatie op het eiland. Omdat ze werkelijk alles opeten. Dit is dokter Stacy McDonald. Wetenschapper bij het Wereld Natuurfonds. En ze heeft zelf ook een Caribische achtergrond. Ik sprak met haar toen ook op Bonaire over het koraal. Op Sint-Eustatius of Stacia, zoals inwoners het eiland noemen, heeft zij een herbebossingsproject opgezet. Geiten zijn op Stacia geïntroduceerd en hebben dus geen natuurlijke vijand, waardoor het natuurlijke bossensysteem niet kan groeien, eigenlijk geen kans krijgt om te groeien. Wat je op Stacia bijvoorbeeld ziet, is dat er plekken zijn waar vrijwel alles is opgegeten waar de geiten bij kunnen. Eten dus alleen een paar planten, zoals acacia's en een paar andere soort struiken en bomen. Dat is dan vrijwel het enige wat overblijft. Het vernielt dus het habitat van andere beesten en dieren die er wonen. Vogels, maar ook de beschermde leguaan die daar zit. En zo heeft het echt best wel veel impact op de natuur. Het is natuurlijk ook gewoon een overlast voor de mensen die er wonen. Als die geiten in je tuin komen, eet al je bloemen en planten op. Het is een probleem voor de boeren die daar lokaal verbouwen. Ja, die geiten eten daar dan ook alles op als ze toegang krijgen tot waar er wordt verbouwd. En waarom zijn deze geiten nou ook een probleem als het gaat om klimaatverandering? Ten eerste minder biodiversiteit. En eigenlijk weten we inmiddels dat biodiversiteit een van de belangrijkste elementen is om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom er ook klimaatverandering is, hè, dat we heel veel vernielen en kapot maken. Daardoor verandert ons klimaat. Maar minder bos op een eiland als Stacia, maar ook op de andere eilanden, dat betekent automatisch ook meer hitte. Dus de eilanden worden daar ook veel warmer. Klimaatverandering. Ander impact, als er minder bos is, minder vegetatie, minder wortelsystemen in de bodem, wordt er minder goed water vastgehouden. En dat heeft dan weer impact op lokale voedselproductie, maar ook op huizen. Hè. Als er dan heel veel water, als het dan heel hard in één keer gaat regenen, krijg je snel overstromingen, krijg je van die mudslides. Er is geen wortelsysteem, doordat die geiten alles hebben opgegeten, om dat water goed vast te houden in de bodem. Dus dat maakt je bodem, dat maakt zo'n land veel kwetsbaarder. Het is een hoge klif waarop het fort staat. Zo'n 30 meter hoog. Daar beneden is een weg langs het strand. Vanaf daar zie je dat er een soort zwart deken is gelegd op de klifwanden. Door orkaan Irma zorgt de regenval voor nog meer erosie. Het was zo erg dat het fort naar beneden dreigde te vallen. Het kostte miljoenen om deze historische plek te behouden. Die klif van 10 miljoen hebben die moeten stutten en een hele constructie moeten aanbrengen. Want dat is allemaal het gevolg van, bijna allemaal het gevolg van geiten die gewoon op geitenpaadjes kunnen lopen om de laatste struikjes nog op te eten. Het zijn schattige beesten, maar ze richten wel een behoorlijke ravage aan. Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Hij is hier vaak geweest en heeft met eigen ogen gezien hoeveel geiten er hier zijn. Sint-Eustatius was ik de vorige keer in boven in het natuurpark, waar je echt ziet wat de erosie doet. Maar ik was ook de laatste keer op de Quail. En dan zie je gewoon dat de hele bodemvegetatie zo'n beetje weg is. De enige dieren die je daar nog tegenkomt, dat zijn geiten inderdaad. En voor de rest heb ik daar geen dier gezien. Maar de vraag is, waarom wordt er niet gehandhaafd? Tweede Kamerleden spreken zelfs van een geitenanarchie. Waarom hoor je zo meteen? Ook ik ben vaker op Sint-Eustatius geweest. Maar nu valt het me op dat er op veel meer plekken gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Laten we beginnen bij het toeristische gedeelte en daarna achter de landingsbaan. Waar ik nu rij, vlak beneden de klifwanden, zie je allemaal restaurants, hotels. Ik rij langs de Napa, die de natuurparken beheert. Ik zag dat ook daar zand- en rotsblokken naar beneden zijn gevallen in hun achtertuin. En hier verderop een verlaten tankstation. Nee, maar goed ook, als je het zo ziet. Allemaal zand wat naar beneden is gekomen en rotsblokken. En verderop een blauw gebouw. Dat is Stuco, het waterbedrijf dat van zeewater drinkwater maakt. En ik maak geen grap. Ik zie een witte geit lopen daarboven op het randje van de klif. Op zoek naar gras. Het eiland wordt al een paar jaar bestuurd door de Nederlandse regering. De gemeenteraad en hun bestuurders werden vanwege wanbestuur door Den Haag aan de kant gezet. Je zou denken, dan is het probleem met al dat loslopend vee eindelijk opgelost. Staatssecretaris Raymond Knops hoeft bij wijze van spreken maar één telefoontje te plegen naar zijn regeringscommissaris op het eiland. En dan wordt de wet gehandhaafd. Een paar jaar geleden kon je makkelijk achter de landingsbaan komen, aan de andere kant van het eiland. En die landingsbaan grenst ook bijna op zo'n hoge klif. Ongeveer 30 meter beneden is daar de zee. En inwoners hebben me verteld om ook vooral daar te gaan kijken. Maar de zandwegen naar deze kant van het eiland, die zijn omheind. Maar na wat rondrijden is het me toch wel gelukt. En hier zie je echt aan alle kanten dat de klifwanden aan het instorten zijn. Ik tel 1, 2, daar 100 meter verderop. Ook nog helemaal ingestort. Nou, volgens mij is het niet helemaal veilig om hier te staan op deze zanderige klif. Met daaronder de zee. Maar ik sta nu achter de landingsbaan. En je denkt, als er weer zo'n orkaan komt als Irma, of extreem veel regen zoals we verwachten met klimaatverandering, dan kan het gebeuren dat deze landingsbaan wat korter wordt. Ik zie verderop ook nog een heel oud muurtje staan met daarachter een kanon die staat weg te roesten. En drie keer raden wat ik nog meer zie. Een gezinnetje van drie schapen. Die zoeken naar wat plantjes hier. Ze kijken echt van, waarom maak je een foto zonder te vragen? Maar als je ziet hoe de klifwanden aan het instorten zijn, ja, zorgelijk. En er is nog iets. Wat van de klif in de zee valt, versnelt ook op een andere manier de effecten van klimaatverandering voor dit eiland, vertelt wetenschapper Stacey McDonald. Het koraalrifensysteem dat is al kwetsbaar, onder andere door klimaatverandering. Door de stijging van temperatuur van de zee is koraal dus al ontzettend kwetsbaar. We kennen het fenomeen van coral bleaching. Als er dan ook nog eens een zandlaag overheen spoelt, ja, die koralen krijgen zo eigenlijk helemaal geen kans om zich weerbaar te maken tegen alle gevolgen van klimaatverandering. En zeker tegen gevolgen die veel meer op internationaal of zeg maar globaal niveau plaatsvinden, waar de eilanden zelf nietig impact op hebben, zoals stijging van de temperatuur van de zee. Maar erosie, of zeg maar, ja, al het zand en het sediment wat in de zee belandt, daar kan je als eiland, daar heb je wel impact op. En ja, die geiten zijn er absoluut niet bevorderlijk voor. En nu zie ik een persbericht van de gemeente Sint-Eustatius. Daarin staat dus dat boeren hulp aangeboden krijgen om hun vee binnen te houden. Heel positief. En er is ook een opmerkelijke passage. Ik lees het even op. Het openbaar lichaam Sint-Eustatius. En dat is dus geen prostituee, maar zo worden gemeenten in de Cariben genoemd. Zal haar inspanningen voortzetten om loslopend vee uit de openbare ruimte en natuurgebieden te verwijderen. De opgepakte dieren worden naar het slachthuis gebracht om te worden geslacht en verwerkt. Sinds 1997 wordt er nu dus wel opgetreden. Ze laten er geen gras over groeien. Amper 5 dagen later is er actie. Ik denk, daar heb je ze weer, die stomme geiten op straat. Maar ik vergis me. Het zijn niet een groep geiten die vanochtend problemen veroorzaken, maar het zijn de schapen. En ze lopen de tuin binnen van het gemeentehuis. Ambtenaren rennen ze achterna. Ja. Behind the bus. Oké, moving up. Ze worden gevangen. En zo gaan 26 levens snel beëindigd worden, vrees ik. Later heeft de gemeente een belangrijke mededeling op Facebook. De schapen zijn niet allemaal getagd en geregistreerd zoals dat hoort. En dat moet nog wel gebeuren. De eigenaren mogen hun vee komen ophalen. Op dit eiland is het moeilijk om mensen te spreken als het gaat om de geiten. Zo gevoelig ligt het hier. Wat heb je aan de wet als het niet wordt gehandhaafd? Nou, dan versnelt het probleem met klimaatverandering hier. Weinig planten betekent meer hitte, meer erosie, minder koralen en gevaarlijke situaties. CDA-Kamerlid Joba van den Berg spreekt zelfs van een geitenanarchie. Mevrouw van den Berg, aan u het woord. Waarom kan de geitenanarchie op Sama wel worden aangepakt in samenwerking met het Wereld Natuurfonds, maar niet op Station? We begrijpen dat no goat, no vote nog steeds geldt. Maar we begrijpen ook dat slechts een zeer beperkt aantal mensen eigenaar zijn van deze geiten. Een inwoner wil het wel even uitleggen, op de voorwaarde dat het anoniem blijft. Dit is een heel klein eiland. Je komt iedereen tegen. Veel mensen hebben meerdere functies. Hun familieleden en vrienden hebben ook belangen. Je laat de geitenhouders met rust, want je wil hier geen vijanden. Het kan wel een gemeente zijn van Nederland, maar dat hun geiten loslopen is ook de cultuur van Sint Eustatius, vinden zij. Sommige geitenhouders zijn ook familie of vrienden van politici hier. En dan kost het je ook stemmen als je vijanden maakt. Of je krijgt de dingen politiek gezien niet meer voor elkaar. Het probleem met de geiten wordt sinds 1997 aangekaart. Het is een gek idee dat dit eiland geld krijgt uit Den Haag om te herbebossen, en er worden de nieuwe plantjes weliswaar omheind, maar al het andere groen wat er nog is, gaat eraan. Is dat niet dweilen met de kraan open en geldverspilling? Ja, is het echt een goede oplossing? Nou ja, het voelt dus een beetje als een omgekeerde wereld, maar het creëert wel heel veel discussie en debat op het eiland. Dus het zet mensen wel echt tot denken. Ik denk dat ook heel veel mensen nu inzien van, joh, waar zijn we echt mee bezig? Die geiten moeten eigenlijk achter slot en grendel. Dus ik hoop dat het mensen dan toch ook gaat inspireren en motiveren om die geiten beter te gaan beheren. Tegelijkertijd wordt er ook wel actief gelobbyd en gesproken met de overheid en ook de Nederlandse overheid. Van, joh, we moeten hier wat aan dat lokale geitenprobleem doen. Het is zaterdag. Een prachtige dag op het zonnige Sint Eustatius. Overal waar je rijdt zie je hele oude dikke tamarindebomen. Mensen van Curaçao en Bonaire zullen jaloers zijn als ze dit zien. Ik begin de dag met een cappuccino en een broodje mozzarella. En ineens hoor ik een kettingzaag. En het duurt lang ook. Als ik klaar ben, neem ik een kijkje op de hoek waar al die monumentale panden staan. Waar ik voor vreesde. Het is de oude, karakteristieke tamarindeboom van de dorpskern. De straat ziet er helemaal anders uit nu. Een stuk of 6 mannen zijn bezig geweest de boom helemaal weg te zagen. Een boom van meer dan 100 jaar oud. Meters hoog was het. En nu? Ik zie alleen nog maar 2 betonnen banken naast de boomstam in deze felle zon. We hebben het over de geiten die alles lopen kaal te vreten. Dat we moeten herbebossen op Sint Eustatius. Strijden tegen klimaatverandering. Tamarindebomen zijn heilig in de Cariben. De oude bomen zijn nog de enige levende getuigen van onze voorouders. Op verschillende eilanden gelooft men dat zo'n oude boom een plek is waar geesten wonen. Ik weet nog dat sommige mensen het vervelend vonden dat ik als kind nog onder een boom speelde toen het donker werd. Omdat dan komen degenen die daar wonen, die komen tevoorschijn. De geesten, de jumbies, de sukunya's, noem ze maar op, die komen dan tevoorschijn. Dus dan ga je niet daar naartoe. Dr. Francio Guadalupe is antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam. En jumbies en sukunya's zijn pakweg ideeën van geesten in het Caribisch gebied. Mensen die in dieren kunnen veranderen en dieren die ook in mensen kunnen veranderen, die wonen allemaal bij de tamarindeboom. Die worden geassocieerd met de tamarindeboom. Ik hoorde zelfs dat als je met deze geesten solt, dat ze je wakker maken 's nachts. Ze trekken aan je teentjes en ineens lig je wakker. Wat gebeurde er, vraag je dan af. En dan durf jij de boom om te zagen. Als zo'n boom dat kracht heeft, dan ben je voorzichtig om zo'n boom te kappen of iets negatiefs te doen. Een van de dingen dat mensen deden onder bomen overdag is bij elkaar komen, samen eten, samen dansen. To cleanse your mind. Dus je geest helen. Dat is een culturele gebruik. Dat doe je ook het moment dat zo'n orkaan heeft geraasd en je hebt het nodig om gezamenlijk bij elkaar te zitten om daarover goed na te denken en elkaar te ondersteunen. Veel inwoners lijken geschokt te zijn dat de boom ineens weg is. Hi, good afternoon, caller. Hello, good afternoon, Mr. Schmidt. Good afternoon, sir. I have a concern. Very concerned. De beroemde en gerespecteerde Glenn Schmidt presenteert een praat- en opinieprogramma op Radio Stacia, waarin inwoners bellen met hun vragen en elkaar informeren. Now, I noticed it yesterday that the tree has gone. The tree gone? The tamarind tree? The tree's older than you. Mm-hmm. So you're saying this is the tamarind tree right next to the house in front of Cool Corner? Yeah, we are Edita Sip, right there by the building. Edita Sip. Yeah. We know trees cannot be cut down just like that. It has to be somebody higher up has to decide that, because there is a law in place, and you know, you can't just cut it down like that. You need permit to cut down big trees on the island right now, so... Glenn Schmidt stelt een terechte vraag. Hebben ze wel een vergunning gekregen? I'm again surprised to hear about that. Dat wil ik ook weten. Maar vanwege wanbestuur zijn er in deze gemeente geen wethouders meer. Den Haag heeft sinds 2018 regeringscommissarissen aangesteld die orde op zaken komen stellen. We zijn ervan op de hoogte, krijg ik als antwoord terug. En we komen later bij jou terug, want het moet eerst uitgezocht worden. Later krijg ik een belletje van een betrokken stagiaan die vertelt, anoniem, natuurlijk is er geen vergunning gevraagd. Bomen die op privéterrein staan, daar heeft de overheid helemaal niks mee te maken. Als mensen ze willen omkappen, dan doen ze dat gewoon. En de geiten, dat ligt heel gevoelig hier. Dus laat het alsjeblieft met rust, want je weet niet waar je aan begint. Dat iets misschien te gevoelig ligt, dat is voor een journalist geen reden om daar niet over te publiceren. Intussen wacht ik al weken op antwoord van de Nederlandse regeringscommissaris. Ik stuur toch maar weer een berichtje. Ik vroeg me af hoe het staat met de vergunning voor het kappen van de tamarindeboom tegenover Cool Corner. Toen we elkaar spraken, moest dat worden uitgezocht. Zouden jullie mij meer kunnen vertellen over de situatie en de follow-up? Het blijft opnieuw wekenlang stil. Bij deze een nieuwe oproep dan, via NPO Radio 1. Of u toch nog even wil antwoorden. En we gaan horen of dat nog gebeurt, denk ik zo. Je luisterde naar een aflevering van Sint Eustatius van de Vergeten Klimaatcrisis. Een podcast van John Samson voor de NTR. Meer over de klimaatcrisis op onze Caribische eilanden vind je op de podcast-app of op onze website. Focus. Ik vroeg laatst aan een vriendin, hoe gaat het nou eigenlijk met je? En toen zei ze, oh, ik voel me zo depressief vandaag. En begrijp me niet verkeerd, ik zou het echt heel fijn vinden als mensen zich veel beter durfden te uiten. Maar het zijn vaak niet de mensen die depressief zijn die zeggen dat ze zich oh zo depressief voelen. Laten we het beestje eerst bij zijn naam noemen. Ben je misschien verdrietig? Ben je bang? Ben je chagrijnig? Misschien heb je gewoon niet je dag? Vertel dat dan. Want stel, je ziet je bus aankomen en je rent en je rent en je haalt hem nog maar net. Helemaal hijgend zit je in die bus en je denkt, ik heb astma. Nee, natuurlijk heb je dan geen astma. Je bent gewoon even heel erg kortademig omdat je ontzettend hard gerend hebt. Dus in plaats van meteen de psycholoog te spelen en jezelf een diagnose te geven, laten we depressie serieus nemen en er dus niet zomaar meer smijten in je dagelijks leven. Laat ons eerst uiten dat zodra je wel echt depressief bent, je nog serieus wordt genomen, omdat dat echt iets heel anders is dan een beetje bang zijn, een beetje verdrietig zijn of je een beetje zorgen maken. Maar let wel een beetje op jezelf aankomend jaar. Merk je dat je vaak zegt dat je je dag niet hebt? Dat je niet lekker in je vel zit? Misschien moet jij dan wel even naar de psycholoog. Just a blade in the grass, a spoke onto the wheel. Oh my, my cold-hearted child, tell me where it's all gone. Oh, the luster off your bones, those arms that held you strong. The Fear van Ben Howard. Focus. Volgens Stichting Donorkind en Fium omzeilt de sinds kort in Amsterdam gevestigde European Sperm Bank de Nederlandse regels over spermadonaties. Daardoor is er geen zicht op het aantal nakomelingen per donor. En het risico bestaat dus dat er per Nederlandse spermadonor honderden kinderen verwekt worden. Hoe dit te voorkomen is, dat heeft het onderzoekbureau voor je uitgezocht. Dit is de Misdaadpodcast, het onderzoeksbureau van Omroep WNL. European Sperm Bank, kan mij helpen? I'm looking for an anonymous sperm donor. That would not be a problem. Okay. We duiken in de wereld van misdaad en misstanden. Mijn naam is Bram Enderdijk. En ik ben Sandra van den Heuvel. In het onderzoeksbureau, de journalistieke misdaadpodcast van NPO Radio 1... duiken we elke twee weken in de wereld van misdaad, van misstanden. En deze week onderzoeken we een buitenlandse spermabank die zijn deuren heeft geopend in Amsterdam. Met de naam European Sperm Bank. Want over de komst van die spermabank zijn in Nederland bij organisaties, maar ook bij donorkinderen, grote zorgen. Dit verhaal begint in 2003, als de vader van Peter overlijdt aan de gevolgen van kanker. En Peter heeft een paar maanden daarna last van zijn maag. En gaat dan naar zijn moeder toe om te vragen van, wat nou als ik hetzelfde heb als mijn vader, als het erfelijk is? Ik denk misschien ook wel kanker, erfelijk of iets dergelijks. En toen kwam mijn moeder naar me toe van, Peter, ik moet je toch wat vertellen. Het kan niet erfelijk zijn van je vader, want het is je vader niet. En zo ben ik erachter gekomen dat ik van een donor was. Peter hoorde toen dus voor het eerst dat hij was verwekt door een spermadonor. En dat was voor hem verborgen gehouden, omdat zijn opvoedvader niet wilde dat hij erachter kwam. Maar zijn moeder kon dit geheim toen niet langer bij zich dragen. Als jij direct de vraag, wie is het? Ja, wie is het? Maar ja, goed, dat was niet bekend. Nee. En toen werd het ook helemaal niet bijgehouden natuurlijk in die tijd. Dus nou, eigenlijk, ook niet meer mee bezig geweest ook verder. Weet je. Het is, ja, het was zoals het was en oké, klaar. Maar tot het in het nieuws kwam natuurlijk 10-20 jaar later. Deze week werden de donkerste vermoedens van een groep donorkinderen bevestigd. Vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat heeft naast het sperma van donoren ook zijn eigen zaad gebruikt. Het kwam niet als een verrassing, maar nu is er 100% zekerheid. Een aantal jaar geleden ziet Peter dus het nieuws rondom arts Jan Karbaat, die in het geniep en met zijn eigen sperma tientallen donorkinderen heeft verwekt zonder dat wensouders hier iets van af wisten. En ook de moeder van Peter blijkt bij deze man onder behandeling te zijn geweest. Ik heb eigenlijk niet die link zelf gelegd, maar het was meer dat ik dat hij aan het nieuws kwam, die Karbaat. Toen kon je dus via het Fimo kon je in laten schrijven voor €250 om je op het DNA te laten testen. Maar ja, toen had ik zoiets van, jij krijgt €250 betalen om te laten doen, laat maar gaan. En toen werd het, op een gegeven moment werd het, twee jaar later, dat was het gratis. Ik denk, weet je wat, ik schrijf me gewoon in, ik zie het wel. Er gaan dan een paar maanden overheen, als in mei 2019 Peter ziek thuis is en een gemiste oproep ziet. En als hij het nummer terugbelt, krijgt hij een medewerker van het Fium aan de telefoon. De uitslag van zijn DNA-onderzoek blijkt binnen te zijn. Ja, toen zei hij van, graag, wilt u even gaan zitten? Ik zei, nee, joh, blijf lekker staan. Nou, het is met de heer Karbaat. Ik zei, wat? Dat kan toch niet? Nou, zo is het eigenlijk gegaan, ja. Oh. En toen? Ja, een beetje verslag natuurlijk. Oké. Ja, toen heb ik voor mij mijn moeder gebeld gelijk. Ja. En hoe reageerde zij? Ja, die had het nooit verwacht. Nee, die wou me vermoorden, geloof ik. Als je nog had geleefd. Ja, ja. Peter wordt vanaf dan geconfronteerd met de informatie dat een man die de omstreden arts wordt genoemd ook zijn vader is. En dat hij ineens tientallen halfzusjes en halfbroertjes heeft. Vruchtbaarheidsdokter Jan Karbaat blijkt dan ook betrokken bij andere misstanden. 53 donorkinderen stapten vandaag naar de rechter om een schadevergoeding te eisen van de nabestaanden van omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Een deel van hen leidt aan genetische ziekten. En Jan Karbaat liet spermadonoren ook veelvuldig doneren in zijn praktijk. En dat waren spermadonoren die ook al in andere klinieken waren geweest. En vanaf dat moment komen er veel meer misstanden over spermadonoren aan het licht. Een gynaecoloog blijkt zeker 17 donorkinderen te hebben verwekt met zijn eigen sperma. Gewoon over de hele wereld zitten gewoon eigenlijk half broertjes en zusjes van jouw kind. En dat idee is vreemd, maar je loopt natuurlijk ook aan tegen het feit van eventuele inteelt en dat soort dingen. In Nederland is het mogelijk om als alleenstaande of als stel zwanger te worden door middel van gedoneerd sperma. De donoren die daaraan meewerken mogen voor hun donatie een onkostenvergoeding ontvangen, maar eraan verdienen is in ons land niet toegestaan. En sinds juni 2004 is het ook niet meer mogelijk om in zee te gaan met een anonieme spermadonor. En dat komt omdat te veel kinderen van spermadonoren vragen kregen over hun identiteit. Toen is de wet donorgegevens kunstmatige bevruchting van kracht gegaan. En door deze wet is het mogelijk voor personen die zijn verwekt in een spermakliniek om toegang te krijgen tot afstammingsgegevens. Tenminste, als dat na juni 2004 is gebeurd. En er is meer veranderd. Want tot voor kort mocht één donor 25 kinderen verwekken via Nederlandse spermaklinieken. Maar sinds 2019 is er een nieuwe richtlijn gekomen. Een donor mag nog aan maximaal 12 vrouwen doneren. Dat is dus nog geen wet, maar Nederlandse spermaklinieken zouden zich wel al aan deze richtlijn houden. En we hebben voor dit verhaal gesproken met instanties die bij kinderrechten betrokken zijn. En ze zeggen, er is veel verbeterd door de jaren heen, maar nog lang niet genoeg. En op dit moment ligt er een wetsvoorstel waarin een aantal zaken rondom spermadonaties beter geregeld gaan worden. En dat legt Annemiek Nap mij uit. Zij is hoogleraar en voorzitter van de pijler voortplantingsgeneeskunde bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. En dat is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen. Ja, het belangrijkste aspect van die nieuwe wet is eigenlijk dat we in de nieuwe wet vastleggen dat iedere donor maximaal 12 vrouwen mag bedienen, zal ik maar zeggen. Dus 12 vrouwen mogen zwanger worden van één donor. Het feit dat dat nu ten eerste in een wet wordt vastgelegd en ook dat het aantal vrouwen dat een donor mag bedienen hierin wordt besproken, ja, dat vinden wij een verbetering. Maar terwijl Nederland de richtlijnen voor spermadonoren zijn aangescherpt en er nieuwe wetgeving komt, is er recent een buitenlandse spermabank gevestigd in Amsterdam, de European Sperm Bank, die een hoofdvestiging heeft in Denemarken. En bij deze spermabank kunnen mannen hun sperma inleveren en wensouders kunnen er dan gebruik van maken. En de inseminatie vindt dan plaats in een aantal Nederlandse klinieken. En over de European Sperm Bank zijn bij FIOM, een stichting gespecialiseerd in afstammingsvragen, zorgen. Want volgens directeur Ellen Giekmans houden zij zich niet aan wetten en afspraken die hier in Nederland gelden. Als ik op de website kijk, kunnen mensen kiezen tussen een contactdonor of een niet-contactdonor. Een niet-contactdonor is in Nederland niet mogelijk, maar er wordt mensen geadviseerd om dan naar een ander land te gaan voor een behandeling, zodat je wel van een niet-contactdonor gebruik kan maken. Nou, dat is echt de omgekeerde wereld als van waar we nu eigenlijk met z'n allen zo lang voor hebben gewerkt, om te erkennen dat het belangrijk is om te weten van wie je afstamt en ook mogelijkheid hebt om met een donor in contact te komen. Maar zou de European Sperm Bank echt deze Nederlandse wet omzeilen door wensouders te begeleiden naar buitenlandse klinieken? Om daarachter te komen besluiten we te bellen naar de European Sperm Bank. En ik doe mij voor als wensmoeder. Welkom bij de European Sperm Bank. Toets 1 voor sales, toets 2 voor donor recruitment. European Sperm Bank, how may I help you? I have a question. I'm looking for an anonymous sperm donor. Is that possible? Not in the Netherlands, unfortunately. In the Netherlands, by law, it has to be an open donor. So you basically have two possibilities. Either you choose an open donor and have treatment in the Netherlands, or you choose a non-contact donor and you have your treatment done in another country. Oh, that is also possible. Yes. So that could be the closest would be Belgium. Yeah. But in Belgium, you do not get to choose the donor yourself. It is the clinic that chooses for you, yeah. But it is a non-contact donor. Is there a problem for me in the Netherlands then, or because no, it's forbidden here? Yeah, it's just that it would be registered that it is not from the Netherlands, but that would not be a problem. Okay. All right. Thank you very much for your time. You're very welcome. Bye-bye. Via de European Sperm Bank kun je dus nog steeds een anonieme spermadonor komen. Ik bespreek dit telefoongesprek met Annemiek Nap van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. En zij is hier heel duidelijk over. Nou, in Nederland is het verboden en daar zit een duidelijke bedoeling achter. Want wat wij graag willen is dat alle kinderen die geboren worden, dat die in de gelegenheid zijn, als ze dat zelf willen natuurlijk, maar dat ze in de gelegenheid zijn om hun biologische vader op te zoeken. Jij vertelt mij dat er aan de telefoon tegen jou is gezegd, als jij een anonieme donor wil, dan kan dat weliswaar niet in Nederland, maar kom dan maar naar België. Dat verontrust mij ten zeerste. En als we hier verder over spreken met Ellen Giepmans van FIOM, dan blijkt er nog veel meer aan de hand bij deze spermabank. Op de website van de European Sperm Bank staat dat een donor €40 per donatie krijgt. Met een maximum van €560 per maand. Dus dat betekent dat je wel vaker moet langskomen dan voor spermadonaties. 14 keer per maand. Door juist ook de druk op te voeren, door mensen te verleiden om vaker te doneren, is het risico dat er gewoon ook veel meer nakomelingen komen. En veel nakomelingen van één spermadonor, dat kan voor problemen zorgen. Zo weet Peter als geen ander. Peter die weet hoe het is om te worden geconfronteerd met een grote hoeveelheid halfzusjes en halfbroertjes. Zo, gevonden. Peter, hey. Sandra. We zijn bij hem langs geweest in zijn woning. En daar vertelt hij mij al snel dat hij geen idee meer heeft hoeveel halfzusjes en halfbroertjes hij daadwerkelijk heeft. Ja, wat zitten we ergens, volgens mij, geteld nu ergens op de 90 of zo, volgens mij. Met wettelijke erkende kinderen van hem zijn het er meer, geloof ik. Maar nu, ja, ik heb geen idee, ik ben de tel kwijt. Van mijn 90 nu of zo zijn er later van de week is er eentje bijgekomen, vorige week is er een bijgekomen. Nou, de jongste is 18 en de oudste is 60. Dus hij heeft een hele lange tijd gedoneerd. Ja, ja. Overal zijn zaad ook heen gestuurd. Dus je weet in het buitenland. Weten we niet. Dat is natuurlijk gewoon niet goed. Weet je, dat kan gewoon niet. Weet je, ik snap ook niet dat iemand dat wil of dat doet. Ik kan het niet begrijpen, maar nee, echt niet. En waarom niet? Je krijgt natuurlijk een soort incest kan je van krijgen. Of incest, weet je, maar familie met een familie met elkaar gaat op een gegeven moment zoveel. Weet je, dat is gewoon, dat kan niet. Zelf kwam Peter eens, zonder dat hij het doorhad, een familielid tegen waarmee hij in gesprek raakte. En dat had grote gevolgen kunnen hebben, beseft hij nu. Ik heb wel eens iemand gezien die wat blijkt laten weten, een zuster zou zijn. Ja. Ik was even gezien in de toepijn en de kroeg aan de deur stond. Ja, ja. En daar klikte het mee op? Ja, het klikte wel, ja. Ja. En je had niet door dat het je zus was, dat wist je? Nee, toen wist ik dat niet. Nee. Pas jaren later. Toen heb je een deel worden gewoond. Ja, dat klopt. Schrok je toen? Nee, ja, schokken, ja. Nee, hoe zou ik het zeggen? Ik heb op dat moment niet echt over nagedacht meer. Want het gebeurt er later. Ga je erover nadenken van, oké, het is toch wel raar. Allemaal zo, wat er had kunnen gebeuren. Maar ja, goed, ja. Ja, weet je. Lijkt me heel heftig. Ja, het is ook wel heftig, maar weet je, op een gegeven moment moet je het achter je laten en verder gaan. Hallo, Sandra. Aangenaam. Dank je. Ties van der Meer is voorzitter van Stichting Donorkind. En dat is een stichting die opkomt voor de belangen en rechten van donorkinderen. Stichting Donorkind heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat veel donorkinderen met hun spermadonor in contact zijn gekomen. In een periode waarin er veel misging rondom registraties. En Ties ziet dat een donorkind flink in de knoop kan raken als dan blijkt dat een spermadonor voor zoveel nakomelingen heeft gezorgd. Het is heel naar om te merken dat je eigenlijk een soort van product bent, lopende bandproduct. Als dat er wereldwijd zoveel zijn, kan je niet eens meer uitzoeken of het mensen zijn waar je klik mee hebt of mensen waar je niks mee hebt. Je kan ze niet eens leren kennen. Je kan niet eens bepalen of je ze niet wil kennen of wel, want het zijn er zoveel. De meeste donorkinderen zeggen, als ik meer dan 10 halfbroers en zussen heb, dan begint het voor mij ongemakkelijk te worden. Wat de kans oplevert dat als je gewoon op een willekeurig land op vakantie bent later, dat je heel veel kans hebt dat je het aanlegt met een halfbroer of een halfzus. En denk dan ook nog eens naar de volgende generatie, want jij krijgt zelf kinderen en zij ook zelf allemaal, of veel daarvan. Dus dat zijn 300 of 400 neefjes en nichtjes die je gaat hebben. Dat is niet een prettig beeld voor mensen om in op te groeien. Toch lijkt het er volgens Ellen Griekmans en Ties van der Meer op dat ze bij de European Sperm Bank geen rekening houden met een limiet op de donaties wereldwijd. En dus ook niet met de emotionele gevolgen die dat kan veroorzaken bij een donorkind. Op hun website staat dat een donor aan 25 gezinnen in Nederland een donorkind mag geven. Terwijl Nederlandse spermaklinieken zich op dit moment houden aan de richtlijn van 12 gezinnen. Maar kan een spermadonor bij de European Sperm Bank daarnaast of daarna ook nog doorgaan met doneren in het buitenland? We bellen naar het Nederlandse nummer dat op hun website te vinden is. European Sperm Bank, how may I help you? I'm considering to donate in Amsterdam and that's already possible, right? Yes, exactly. Because I saw there's also some financial compensation, right? How does that work? That's true. Yeah, so you get €40 for every approved donation. We would like to see it that you would donate at least 4 times per month. Okay, because I read something about 560 euros per month for a compensation. The 560 euros is it's because you can donate every 48 hours maximum. Every 48 hours I can donate. Okay. What does happen with my sperm? Well, it's frozen. And then it's put on sale online for couples and women that want to become pregnant with a donor child. That can be in Europe or in other countries as well. Oh, it's not only the Netherlands. It can be in other countries. Exactly. And do you know if they tell me if it worked, if somebody got pregnant because of... As far as I know, no. As far as I know, you're not informed when someone becomes pregnant. Thank you very much. Bye-bye. Aan ons wordt dus verteld dat we elke 48 uur sperma kunnen doneren. Maar ook wordt ons aan de telefoon uitgelegd dat er geen stop is nadat we 12 gezinnen hebben geholpen in Nederland. A donor can also then have other families in other countries. Okay, so they can have 12 families in the Netherlands, but they can also have more children in other countries. Yes, that's correct. Okay, is it also for Dutch sperm donors? That's the same, yeah. Do you look at the limits per country? Yes. And in how many countries can a sperm donor donate? There is no limit for how many countries. Oh. So we have set our own limit for us as a company, which is confidential, so I cannot tell you. You cannot say how much it is for your company? No. Okay. And I saw 3 sperm donors that I like. Can you check for me how many children they already have? I'm not allowed to tell you that. Oh, okay. Then I know enough, yeah. We vertellen Ellen Giepmans van FIOM wat ons als potentiële spermadonor is uitgelegd over de spermadonaties. Ik vind dat best schokkend. Met deze komst lijkt het alsof er weer bepaalde deuren opengaan die we in Nederland net hadden dichtgemaakt. En wat ik dan bedoel is dat er donoren geworven worden die in allerlei landen kunnen doneren, waardoor er geen grip is op het aantal nakomelingen. En ook Ties van der Meer van Stichting Donorkind is stom verbaasd. In de Nederlandse richtlijnen, en dat komt ook in de Nederlandse wet, is het nu 12 gezinnen maximaal. Dat is al aan de hoge kant, maar oké. Maar je moet nadenken dat zo'n European Sperm Bank, die zegt dus 25 keer doneren in Nederland. Dan heb je dus misschien wel 25 halfbroers en zussen in Nederland. En dan alle maximums over de wereld heen per land. En sommige landen hebben niet eens een maximum. Dus dat kan betekenen 100 of honderden halfbroers en zussen. Dus jouw biologisch vader kan daar dus ook jaren mee doorgaan. En dat sperma kan ingevroren worden. Dus het kan, als jij misschien wel 50 bent, kan je misschien nog steeds nieuwe halfbroers en zusjes krijgen. Ja, dat is natuurlijk heel erg heftig. Aan de ene kant heb je dus richtlijnen en wetgeving voor Nederlandse spermabanken die steeds strenger worden en die ervoor zorgen dat er niet te veel kinderen van 1 spermadonor afstammen. Maar aan de andere kant lijkt de European Sperm Bank om die richtlijnen heen te werken. Want als we nog een keer bellen naar de bank, blijkt dat er nauwelijks exclusieve donoren beschikbaar zijn. I would really like to have a donor that don't have a lot of children around the world. Worldwide exclusive donors cost you roughly 30,000 euros. 30,000? Yeah. What I know from my colleague, as she just told me briefly, that there are just maybe 1 or 2 donors available for worldwide exclusive donors and not much more for nationwide exclusions. Oh, wow. Donors. 1 or 2? Yeah. Then we guarantee that this donor is not for sale for any other person in the world. Then you know for sure that they don't sell their sperm in another clinic. Exactly, that's what we guarantee. They screen the donor every time he's coming in and asking questions. He could not hide it. I would say it's a 99.5% guarantee. En deze medewerker zegt dus dat vrijwel alle donoren van die European Sperm Bank veel meer kinderen wereldwijd hebben verwekt. Er zijn maar 1 of 2 donoren die exclusief zijn. En daar betaal je dan ook tienduizenden euro's voor. Ties van der Meer van Stichting Donorkind heeft grote moeite met die toezegging van exclusiviteit. Ja, nou ja, kijk, ze hangen dus een behoorlijk prijskaartje aan het beste willen voor je kind. Daar zit dus echt iets heel onethisch. Hè? Daarnaast is het ook nog steeds zo dat het niet te controleren is. Want er blijkt helemaal geen internationaal register te zijn waarin alle spermadonoren geregistreerd worden. En ook in Nederland is dat nog steeds niet het geval. Dus klinieken houden voor zichzelf bij hoe vaak één donor een kind heeft verwekt. Maar ze kunnen dus niet via een officieel kanaal controleren of diegene ook al in een andere kliniek is geweest. Dat kunnen ze alleen maar proberen te achterhalen door vragen erover te stellen. En wanneer gaat er iemand achterkomen? Ja, als jouw kind 16 of 18 of 20 is, dan heb je misschien kans, hè, dat het zonder rechtszaak vooruitkomt. Maar dat je kind zegt, ik ga naar de internationale DNA-databank. En als je daar dan halfbroers en zusjes vindt, dan pas weet je, over 20 jaar, dat die donor dus vaker gebruikt is dan die ene keer voor jou. En wat ga je dan doen? Ga je dan een rechtszaak voeren? Want hoe sterk is dat contract? Want het is ook een internationale rechtszaak die je moet gaan voeren. Dus ja, weet je, dit is gewoon heel, heel, heel makkelijk geld verdienen met heel weinig pakkans en heel weinig kans dat ze dat geld ooit kwijt zijn. Is dit zorgelijk? Nou ja, zorgelijk vind ik echt heel zacht uitgedrukt. Want het is gewoon echt heel plat kinderhandel waar we bij staan, waar we geen controle op vragen, wat we gewoon laten lopen. Als ik dit hoor, gaat er bij mij niet in. De organisaties die we hebben gesproken stellen dat ze bij de European Sperm Bank grenzen overschrijden. En dat dit niet zo langer door kan blijven gaan. Nou, het handelen van deze bank dwingt wel tot, vind ik, tot Europese of tot wereldwijde afspraken. Ja, je wil voor Nederland één totaalbeeld. Dus je wil van iedere man die gedoneerd heeft, waar dan ook, wil je eigenlijk zeker weten dat dat binnen het maximum is wat we met elkaar hebben afgesproken. Er zou een internationaal registratiesysteem moeten zijn. Waar we in ieder geval om te beginnen maar eens gewoon op Europees niveau spermadonoren en behandelingen zouden we moeten registreren. Ja, ik vind het gewoon onbegrijpelijk dat met de kennis van nu, van wat we kunnen leren van donorkinderen, van onderdeel zijn van grote groepen, van toegang willen hebben tot je afstammingsgegevens, dat we het nu hierover hebben. Dat er gewoon een nieuwe kliniek zich opent in Nederland, waardoor er gewoon een hele andere route weer ontstaat, waarin al die lessen gaan wankelen en we geen zekerheid hebben tot antwoorden die er op vragen die er gaan komen. En zeker als er geen grens gesteld wordt aan het aantal donaties per donor, dan is dat gewoon niet te overzien. Ik denk dat zolang zij niet kunnen garanderen dat de uitgangspunten van de Nederlandse wetgeving en de Nederlandse afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, dat we echt heel voorzichtig moeten zijn met hen hier te laten handelen. En ook Annemiek Knap van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie uit haar zorgen. Zij wil betere registratie. Nou, ik zou in ieder geval als eerst willen pleiten voor een Nederlands registratiesysteem, zodat we in ieder geval als Nederland weten wat er gebeurt, hè, zodat wij in onze klinieken ook de donoren centraal kunnen registreren. Dat we precies zouden weten, donor A heeft nu zoveel kinderen, wij zoveel vrouwen, dus dat is nu klaar. Ten tweede pleit ik voor regelgeving die in heel Europa hetzelfde is. Het is natuurlijk ook niet goed uit te leggen waarom we in Nederland zeggen, jongens, anonieme donatie moeten we gewoon echt niet willen. En ze in België zeggen, anonieme donatie is best een goed idee. En dus ik pleit heel erg voor gelijkvormige Europese regelgeving wat betreft de anonimiteit van donoren. En tenslotte denk ik, als bedrijven als ESB in heel Europa actief zijn, dan zou het een heel goed idee zijn om ook Europees te registreren. We hebben de European Sperm Bank natuurlijk om een reactie gevraagd. Zij zeggen in een reactie wensmoeders te informeren over een buitenlandse behandeling met een anonieme spermadonor, omdat er in Europa vrij verkeer van patiënten is. De European Sperm Bank zegt zich te houden aan de Nederlandse richtlijn dat een spermadonor in 12 Nederlandse gezinnen een kind mag verwekken. De informatie op hun website klopt niet en is gecorrigeerd. Op de vraag of er voor een spermadonor wereldwijd een limiet is, antwoordt de bank dat een donor van de ESB over het algemeen 25 families heeft geholpen. De bank zegt dat gebruik maken van een exclusieve donor zeer zelden gebeurt en dat ze dat in 2022 zullen heroverwegen. De European Sperm Bank zegt verder wel voorstander te zijn van een Europees donorregister. Peter is inmiddels redelijk gewend aan zoveel halfbroers en halfzusjes om zich heen. En het raakt hem zelfs niet meer als er een nieuwe halfzus of halfbroer aan de appgroep waar ze met z'n allen in zitten wordt toegevoegd. Kijk, en al die nieuwelingen, het begint natuurlijk allemaal weer opnieuw en het is allemaal spannend. Maar ja, ik heb het alweer gehad. Ja, je wordt elke keer weer mee geconfronteerd. Ja, kijk, en dat snap wel van die nieuwelingen is leuk. We hadden toen ook op dat moment. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik, moet je weer gaan voorstellen, weer gaan doen. Nee. Bijna elke dag is iemand jarig. Oké, allemaal gefeliciteerd. Peter staat positief in het leven. Maar voor zijn zoon vindt hij het nog altijd minder fijn. Ja, ik geloof dat mijn zoontje heeft, geloof ik, 300 of 400 neefjes en nichtjes of zo in de buurt. Ja, dat is, wat we in ieder geval weten op het moment. Maar ik denk dat er nog wel 500, 600 rondlopen. Zeker wel, misschien wel 5000. Wat hoop je voor jouw zoon? Ja, dat hij er niet te veel mee geconfronteerd wordt, denk ik. Dat het beste is. Maar ik kan me voorstellen dat je niet hoopt dat hij ooit, nou ja, per toeval een nicht of een neef... Nee, dat hoop ik niet. Maar ja, dat is afval. Ja, dat weet je nooit, je weet het nooit. Je luistert naar een aflevering van het onderzoeksbureau over het probleem van spermadonaties. Meer afleveringen, onder meer over waarom het zo lastig is om een schadevergoeding te krijgen, vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Funny you keep finding me. Never told you where I'd be. Strangers passing ships at night. In the dark I cannot hide. I can't remember why you're here. Day and night you're always near. In my dreams I see you clear. How can I fix it? How can I stay when I keep on walking, sleepwalking away? Do you ever listen to what I say? Or am I just talking, sleep talking away? It's not a choice, it's how I feel. It's hard to see the truth for real. My shame puts on a different face. A look your love could not replace. I can't remember why you're here. Day and night you're always near. In my dreams I see you. How can I fix it? How can I stay when I keep on walking, sleepwalking away? Do you ever listen to what I say? Or am I just talking, sleep talking away? Sleep Talking van Nona. En tot zover Focus voor vandaag. Na het nieuws is het de beurt aan Stefan van Gaan. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over ouderen en digitalisering. Oh? Want ik weet niet, heb jij nog een opa en oma? Zeker. Ja, zijn die goed in de computerwereld? Nou, ik krijg altijd gewoon haar telefoon van mijn oma. En dan is het van, ja, ik kan dat e-mailtje niet vinden. Of er is iets fout en dan... Maar ze heeft nog een telefoon. Ja, zeker. Ik heb hele veel ouderen opa's. Hebben al zelfs moeite met de computer. En steeds meer dingen moeten op de computer. Wat dacht je misschien van een afspraak maken voor je boosterprik? Ja. Wij gaan het daarover hebben en vragen ons af. Moeten alle ouderen niet op een digicursus worden gezet? Nou, ik denk wel dat sommigen daarvoor openstaan, toch? Maar ik vind het ook heel gezellig om het om de zoveel tijd voor mijn oma te doen. Ja, maar goed, sommige ouderen hebben natuurlijk niet zo'n leuk kleinkind om zich heen. Dat is waar. Dat is dus straks. Focus is morgen weer in een mooie favoriete gesprek van Rozijnen. Een hele fijne dag nog. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Vier uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het aantal coronabesmettingen op de Caribische eilanden van het Koninkrijk is in een week meer dan verviervoudigd. Op Curaçao ging het van ruim 230 naar ruim 1500 besmettingen. Op Aruba van ruim 260 naar ruim 1100. Opvallend is dat het aantal ziekenhuisopnames relatief laag is. Op alle eilanden samen liggen 22 coronapatiënten in het ziekenhuis. De Omicron-variant is tot nu toe alleen op Curaçao en Aruba vastgesteld. Maar vermoedelijk heeft die variant inmiddels ook andere eilanden bereikt. Straaljagers van de NAVO zijn afgelopen jaar 290 keer uitgerukt om Russische gevechtsvliegtuigen te onderscheppen, omdat ze te dicht langs de luchtruimen van lidstaten vlogen. Dat heeft het militaire bondgenootschap bekendgemaakt. Het vaakst gebeurde dat bij de Baltische Staten. Volgens de NAVO konden de Russische vliegtuigen over het algemeen zonder incidenten uit het NAVO-luchtruim worden begeleid. De Franse regering wil dat de coronapas vanaf 15 januari niet meer geldt voor mensen die negatief zijn getest, maar alleen nog voor gevaccineerden en mensen die hersteld zijn van het virus. Dat kondigde premier Castex aan in een toespraak. De coronapas zou daarmee een vaccinatiepas worden. Het parlement moet nog wel met de maatregel instemmen. De brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft een brandweerwagen bepantserd met ijzeren roosters ter voorbereiding op Oud en Nieuw. Het voertuig wordt achter de hand gehouden voor het geval er ernstige ongeregeldheden uitbreken. De veiligheidsregio spreekt van een trieste nasleep van de rellen op de Koolsingel een maand geleden. Toen werden hulpverleners aangevallen met zwaar vuurwerk en stenen, ging een politiewagen in vlammen op. De politie zag zich daarop gedwongen gericht op een aantal railschoppers te schieten. Het weer. Vannacht valt van tijd tot tijd regen, bij 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Komende dag ook veel bewolking met soms regen en dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van dinsdag 28 december 2021 is dit. Tot 6 uur mag je meepraten op Radio 1 via 0800-1121... of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. Zometeen, je hoorde het misschien net al, gaan we het hebben over ouderen en digitalisering. Zouden niet alle ouderen op een digicursus gezet moeten worden? Eerst nieuws waar je vandaag meer over hoort. Vanavond is kunstenares Marina Abramović de gast bij Wintergasten. Abramović is bekend om haar bijzondere performancekunst. Ze wordt vanavond geïnterviewd door Janine Abbring. Verder protesteert de vreemdelingenpolitie in Ter Apel van een paar uur het werk neer uit protest tegen de hoge werk- en roosterdruk. En het Olympisch kwalificatietoernooi Lange Baan schaatsen gaat verder. Vandaag komen 3 vrouwen in actie op de 500 meter en de mannen op de 10.000 meter. Bij de vrouwen lijkt Femke Kok de belangrijkste kanshebster en op het ticket voor de Spelen. En op de 10.000 meter gaat de strijd om de eerste plek tussen Jorrit Bergsma en Patrick Roest. Ga je vandaag meer over horen. En straks, na 5 uur, hier te gast Paul Reef. Gaat met hem hebben over politiek boycotten van sportevenementen. Want wat houdt dat nou uit? En moeten sporters dan ook misschien niet gaan? Gaat het dan wel effecten? Ga je straks tussen 5 en 6 meer over horen. Eerst die ouderen en digitalisering. Want hoe zorgen we dat die ouderen mee kunnen komen in de digitaliserende wereld? 0800-1121 of de app van Radio 1. Want bijna alles is tegenwoordig digitaal. Je bankzaken, sociale media, afspraken voor de huisarts. Ga zo maar even door. Toenemende digitalisering in onze samenleving biedt heel wat kansen. Maar ja, wat als je niet kan meekomen in dat tempo van vernieuwing? Ouderen die de digitale wereld niet volgen of kunnen volgen, krijgen het steeds moeilijker. Een afspraak maken bij de dokter, online bankieren, je premie aanvragen via de website. De technologische ontwikkelingen die leggen de kwetsbaarheid van ouderen nog maar eens bloot. Gelukkig is er een oplossing. Les voor ouderen over de digitale wereld. En Annette van Betuw gaf zulke lessen aan ouderen en vertelt in één vandaag waarom dat zo'n probleem was. Heel vaak begon ik met het uitleggen van knoppen, mensen geruststellen, dat het niet ontploft en dergelijke. Mensen hebben geen idee, omdat ze daar niet mee zijn opgegroeid en omdat ze heel vaak denken, het ligt aan mij, ik ben gek. En dat is niet zo. Ze hebben het alleen niet meegekregen. Nee, en dat is een hele grote groep die al vanaf de half jaren 90